jest obca, ej. Trochę proszka, sprawa jest prostsza, ej. Jej ślina jest od ścierwa gorzka, ej. Kiedy kładzie mi na zębach dropsa, ej. Ledy tną mi skórę jak monstra, ej. Bas mi rozrył dziurę jak biopsja, ej. Kręcę się jak w motylach ostrza, ej. Znowu wjeżdża ten wokal jak ostrzał. Znam się na sztukach, stewardesach, pigułach, SMS-ach, na nutach, klubach, na wygrzewkach, laserach, światłach, Mercedesach. To trans, nie David Guetta, mnie bas gniecia. Ja w ręce beta i gdy patrzę na swoje dłonie z góry, wiem, że tego z tym lepiej nie miesza. Na sztukach, stewardesach, pigułach, SMS-ach, na nutach, klubach, na wygrzewkach, laserach, światłach, Mercedesach. To trans, nie David Guetta, mnie bas gniecia. Ja w ręce beta i gdy patrzę na swoje dłonie z góry, wiem, że tego z tym lepiej nie mieszać. Dawaj, odkrył się. Kurwa, chyba przesadziłem, ty. Ja pierdolę, ej. Że co? Że to się tak kręci wszystko. Znowu klub, znowu parkiet, ej, ta. Znowu zrzut wrogów w knajpie, ej, ta. Znowu strób, znowu but Nike'em, ej, ta. Znowu szarpie się o chuj z karkiem, ej. Wschód słońca, my z jednym fajkiem, ej, ta. Sun najpierw drżąca, zdejmij całkiem, ej. Znowu zombie, życie, jesteś slajdem, ej. Znowu boni, znowu jestem Clyde'em. Znam się na sztukach, stewardesach, pigułach, SMS-ach, na nutach, klubach, na wygrzewkach, laserach, światłach, Mercedesach. To trans, nie David Guetta, mnie bas gniecia. Ja w ręce beta i gdy patrzę na swoje dłonie z góry, wiem, że tego z tym lepiej nie miesza. Na sztukach, stewardesach, pigułach, SMS-ach, na nutach, klubach, na wygrzewkach, laserach, światłach, Mercedesach. To trans, nie David Guetta, mnie bas gniecia. Ja w ręce beta i gdy patrzę na swoje dłonie z góry, wiem, że tego z tym lepiej nie mieszać.